सकाश धातु का लोट लकार हो गया था, सकाश धातु का लोट लकार हो गया था, लंग लकार चलेगा। लंग लकार में अटागम अचकाश तिप है, सब को लुप होगा, तकार का लुप होगा किस सूत्र से? हाँ तो सूत्र हो गया तिप्य नस्ते है पदांतस्य सस्य द सीपि न तो अस्ते ही, पदांत स को द होगा, पदांत है तीप का तो लोप लोप हो गया तकार का, तो भी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके चकाश के सकार को द हो जाएगा, न तो अस्ते अर्ध धातु का नहीं होगा, अन्य पदांत सकार को द हो जाएगा तीप पर रहते। तो हाँ सरू से सक रू प्राप्त था, उसका अपवाद हो गया तिप्य नस्ते ही, किसका अपवाद हुआ? इसे तिप का पहले इतस्य से ही चला गया, तकार का हलिंगा लोप हो गया, तो ति प्रत्यय लोप होने पर भी प्रत्यय लोप प्रत्यलक्षण मान करके तिपि सकार को द, तो अचकात हो गया अचकात, और जलान जो संदेह एक वर्ष अचकात अचकात दो बन गया, और आता में ताम है, ताम अचकाश ताम, आगे सिज व्यस्त विधिवश अभ्यस्त संज्ञा है जुस जुस अचकाश हो, फिर सीप आने पर सीपी धातु रुर्वा पदांत सका पदांत से धातु सस्य रू सदवा सीप्यन से, एक पक्ष में रू हो गया, अन्य पक्ष में झलांजसन से द हो जाएगा, तो रू होने पर अचकाह बन गया, द होने पर अचकात, सिपि धातु रुर्वा से रू होने पर विसर्ग हो जाएगा, क्या बन गया? अचकाह, अन्य पक्ष अचकात अचकात हो गया, फिर तम में अचकास्तम अचकास्त, आगे बोल रूप सबसे अचकात बिदली में चकाश अगर या सुठ क्या बनेगा? चकाश्यात, असली में चकाश्यात, लुंग लकार में अचकाशीत अचकाशिष्टाम अच काशिशु हो, आगे बोलो लिंग लकार में अचकाशी श्यत अचकाशी श्य किसने बोला? अचकाशी श्यत है श्य क्या बोलो? तो अंदर रहेगा तो बाहर क्या पता चल गया, ये बोलो क्या बोलना? हाँ अभी तो आया अचकाशी श्य बोला था, अचक क्या बनेगा? नहीं वा तब तो बाहर को पता चलना चाहिए, सुनने में अचकाशी श्यप तोलते हो प बोलते हो ट बोलते हो क्या पता चलेगा? अचकाशी श्यत क्या बोलेंगे? हाँ श्यत, आगे धातु है सासु अनुशिष्ट हो शास्ति बन गया तीप में सास इदंग हलो हो सासु गीत होगा अंग हल सास उपधा ईत सैत अंगी हलादुकित उपधा की अनुभूति है कहाँ से? अनिदिता हम उपधा किम थे उपधा किंगित, तो सास के उपधा को ये हो जाएगा अंग पर हो हलादि के दिगित हो तस है गीत है सारहतों पर दिगित पतन से उपधा को ये हो गया सास की उपधा को शिष्य बन गया, उस शिष्य होने के बाद सास बसी घस नाम से सत्य हो जाएगा, आदेश प्रत्यय सत्य हो जाए ना? नहीं आदेश प्रत्यय नहीं लग गया बोलो, आदेश प्रत्यय लग गया ना? नहीं क्यों नहीं लग गया बोलो ब्रह्म सुन, आदेश नहीं कौन आदेश नहीं सत्व आदेश नहीं होता है, धातु के जो स है वो आदेश नहीं प्रत्यय का, हाँ तो साहसी घोषणा सत्य हो जाएगा, अष्टुत्व हो जाएगा किस सूत्र से, शिष्ट बनेगा शास्ति शिष्ट। अगर साहस अगर अद्यवस्थात अति क्या बनेगा, हाँ क्या बना अभी शास्ति, और सी पे आने पर क्या होगा, साक्षी दो सकार साक्षी शिष्ट शिष्ट साक्षी, हाँ लीट लकार में ससा सासे ससास ससा सतु ये सास उपथा को इतना नहीं होगा, हलादु किंति गीति हलादि में जब होगा कीते लिट लकार में तो कहाँ रहेगा, अथुस थल न अथुस ने अथुस ने व में तो ईट हो जाएगा ना, हाँ ईट उनसे नहीं होगा। ठीक है बोलो ससास लोट में शासिता, लेट में लोट में शास्तु अगे शिष्टाद शासिदंगलो स्तुत्व शिष्टाद अगे शिष्टाम शासतु अगे शास क्या गे सूत्र है शाहौ शास्ते शादेश स्याद हो परे शास्ति शास धातु को सा हो जाएगा अनिकाल सर्वादेश अनिकाल सी सर्व से सा हो जाएगा, क्या आदेश होगा शास्तिक सास धातु को सा अग्र ही साग्र ही आने पर अतो ये लग जाएगा है, अतो ये लगा ना नहीं क्यों नहीं लगेगा, अदंत नहीं तो हु जल फेर दे लग जाएगा, लगे जलंत है क्या, हाँ देखो तस् आभ्यत्वेन असिद्धत्वात हेरधि, जो सास को सादेश हो गया वो आभ्य है और हुजल भी हेरधि व्याधि है, आभ्य होने का असिद्ध होने से ज्वलंत मिलेगा, ऐसे हे कुदे साधि बन गया, साधि माम तो हम प्रपन्नम शिष्य ते हम गीता में आया साधि अनुशासन करो साधि, अतात होगा तो शिष्टात शिष्टम शिष्ट आगे सानी अनत्व होगा ना नहीं है, सा क्या बनेगा सा सा नी लंग लकार में असास्तीप तीपन पर हलंग आप लोप हो जाएगी तस् होने के बाद असास है, असास के सकार को क्या होगा है तिप्यनस्ते पदांत सकार को द हो जाए असात असाध आगे ताम में अस हैं अशिष्टाम असासुहु आगे आगा सिपि धातुरुर्वा सिपि धातुर असा असा असात असा असात अशिष्टम अशिष्ट आगे असासम अशिष्व अशिष्म विदिन में आसोट के थे कित से इत्व हो जाएगा, साहसी वसी के स्नान से सत्व हो जाएगा, क्या बनेगा शिष्यात, और आशीलिंग में आशीलिंग भी शिष्यात हो जाएगा, शिष्यात की थे शिष्यात विदिन में हम बोलवा के शिष्यात आशीलिंग का अरे विद्यालय में क्या होगा शिष्यात शिष्य हो गया, लुंग लकार में सूत्र लगेगा शर्ति शास्त्यस्तिभ्यश्च शास्ति आया अंग हो जाएगा तो अशिष्यत क्या बनेगा अशिष्यत बोलो हाँ प्रथम पुरुष बहुवचन सिज्जाभ्यस्त विधिवश चल गया अभ्यस्त संज्ञा कही पर से जी को जूस हो जाएगा अशिष्य बन जाएगा क्या बनेगा अशिष्यत असर नहीं अंग हुआ ना अंग तो नहीं होगा नहीं हो अशिषण अंग हुआ ना नहीं बनेगा अशिष्यत अशिष्यताम अशिषण लिंग लकार में अशाशिष्यत आगे है दिधिंग दीप्ति देवन यो हो दीप्ति और देवन क्रीड़ार्थ में देव क्रीड़ा भी जी सा एतदादय पंच धातव छांदसा दिधिंग हृदय के लेकर के पांच धातु छंद में प्रयोग दिधि धातु ये अनुदात के तात्मने पदम तो आएगा त्रितात्मन प्रदान टेर सब लोग हो गया दिधिते सार्वधातु अर्थ तो गुण प्राप्त है नहीं सार्वधातु का अर्थ धातु कहो हो हैं क्या बोलो कौन बोलता है क्या बोला क्या बोला किसने बोला उसे बोलो प्राप्त है नहीं क्या प्राप्त है उसका निषेध हो जाएगा किंगिति च सार्वधातु पे दिधिते आताम अच्छा आताम होने पर हाँ दीदी अगर आते ए रहने का श्रीयन हो जाएगा दिध्याते दीदी ते दिध्या दिध्याते आगे ई वर्णयोर दीदी वेव्यो हो यी एतयोर अंत्यस्य रूप से आदि यकारे ई बने छे हाँ यकार तो अभी नहीं है दिध्याते दिध्याते बन गया दिधिते दिध्याते दिध्यते दिधि से दिध्याते हाँ यहाँ ईट को जो ए होगा ये यहाँ ए तो अंत्य से लोप से आदि अकारे ईवन से परे ईवन पर से लोप हो जाएगा प्राप्त है इति लोपम बाधित्वा नित्यत्वा टेरेत्वम ईट है उत्तम पुरुष एकवचन में ई पर होने से प्राप्त है ई वनोर दिधि वेव्य हो ध्या धि का इकार का लोप प्राप्त है लोप हो जाएगा तो इकार को ईट को टीता आतन पद नाम टेरे लगेगा लगने से एत्व हो गया नित्य पहले ई लोप करो तो हो जाएगा नहीं करो तो एत्व हो जाएगा और यदि एत्व हो जाएगा ई वनोर दिधि वेव्य से तो लगेगा पहले एत्व करेंगे तो नहीं लगेगा और पहले एत्व नहीं करेंगे ई वगन का लोप करेंगे एत्व प्राप्त है ना नहीं प्राप्त है नित्य हो गया इतिता आत्म प्रदान टेरे इसलिए ई लोप नहीं हो करके एत्व हो जाएगा दीदी ए होने के बाद ई का लोप होगा यन हो जाएगा रन का सूत्र से क्या रूप बनेगा दिधि आगे दीदी वही दीदी में है ईट होगा ना नहीं एट क्यों नहीं होगा हैं बोलो क्या है कैसे लीट च लट लगा रहे हाँ बोलो रूप क्या होना दिधि ते दिध्यते डरते क्यों हाँ दिध हाँ लीट लकार में आम होगा हैं होगा उनसे दिधि अगर आम होगा आने क्या से आम होने पर सर्वथा तो गुण प्राप्त है ना नहीं गुण प्राप्त होने से क्या होगा ए हो जाएगा गुण का निषेध करता है दिधि बेबीटाम क्या सूत्र दिधि बेबीटाम लोभ निषेध करेगा गुण नहीं होगा दिधि अगर आम यन हो गया एरन का से दिध्यां आगे लिटर चक्रे दिध्यान चक्रे दिध्यान चक्राते ये बन जाएगा लूट लकार में दिधि अगर ताश ईट होगा ई बनोर दिधि वे और लोप हो जाएगा बनेगा दीदी दीधिता, क्या बनेगा दी दी दीर्घ है ह्रस्व है दीधिता, क्या बनेगा दीधिता, लिट लकार में क्या बनेगा दीधिष्यते, लोट में क्या बनेगा दीधिताम दिध्याताम दिध्यताम दिधिस्व दिध्या आठ हो जाएगा, यौन हो जाएगा आठ वन प्रयोग गुण हो जाएगा ना लोप गुण निषेध करेगा दिधिर इति गुण निषेध दिधि बेटा गुण निषेध हो जाएगा तो दिध्या वही दिध्याम वही लंग लकार में अदि अदिधित अदिधित अदिध्याताम अदि अदिध्यत फिर अध्यवस्था आदि अभ्यस्त नहीं है कैसे तो आत्मनिपुषण तो आगे अदिधिथा दिध्याथाम अदिधि अदिधि अदिधि अदिधि बने लोप जा अदिधि वही अदिधि मही विधिने में दीदी अगर यात यवर्ण होने से ईवन और दिधि लोप हो जाएगा दिध्यात। अच्छा आत्मन पद है यह नहीं है स्यूट है स्यूट का ई रहेगा दिधित लोप हो जाएगा ईवन और यह ई पर है ना दिधित दिधिया दिधियाताम दिधिरन दिधिता असली में दिधिशिष्ट दिधिशिष्ट दिधिश्यात ईट होगा ना नहीं ईट होने के बाद दिधि के ई बनने से लोप हो जाएगा गुण नहीं होगा। हाँ लुंग लकार में अदिधि सिच त सिच को ईट होगा दिधि बन दि ई बनने से लोप हो जाएगा अदिधिष्ट क्या बनेगा बोलो वेविंग भी इस प्रकार वेतिना तुल्य वेविंग वेतिना तुल्य वेतिना वी धातु के समान वेविंग वेतिना तुल्य दिधिवत रूपाणी वी गति तनन तुल्य अर्थे वर्तते गति अर्थ का तो कैसे रूप बनेगा धातु क्या है वेविंग जैसे दिधि बना केवल बनेगा लट में वेबीते वेबीता वेबीते वेव्याते व्यव्यते वेबी से वे लिट में वेव्यांचकार वेव्यांचक्रे लुट में बेबिता लिट में बेबिष्यते ई वर्ण और दिधि बेबी लगता है लोट में वे बेबिताम बेब्याताम बेब्यताम बेबिद लंग में अवेबित अवेव्या अवेव्याताम अवेव्यत विधिने में ईवन और दिधि में नहीं लग गया स्यूटे ईवन ईट स्यूटे स्यूट का ई है ईवन और लोप हो जाएगा क्या बनेगा वेवीत वेवियाताम वेवीरन असले में हाँ बेबी सिस्टर बेबी बेबी सिद्धवान बेबी सिद्धवान दो बनेगा। आगे ईट होता है ई का लोप हो जाता है लोपन पर अंग होता है वकारांत ये सार्वधातु आदि से गुण होता है ना असली में साधारणता तो गुण प्राप्त है ना नहीं, लेकर दिखाओ गुण क्यों प्राप्त नहीं। असली में एक रूप में बताओ, लेकर देखो गुण क्यों नहीं होता है, वे विशिष्ट में गुण क्यों नहीं होता है। लिंगाशिष लग गया, किदाशिष, किदाशिष क्या करता है, अर्धातु को कित कर देता है। हाँ, दीधि बेबीटाम सूत्र है, क्या सूत्र, दीधि बेबीटाम सूत्र निषेध करने, गुण निषेध करता है। और इवन तो लोप होता है, अरे दीदी बेबीटाम गुण निषेध करने की सूत्र है ना, और ईट होता है गुण नहीं होने से इकार का लोप हो जाता है। इवन और दीदी बेबी हो कौन पर है, इवन और लोपम बाधित्वा नित्य, वो तो आगे है। गुण करने वाले सूत्र देखो कौन सा सूत्र, 7383 अंत्यश्रोपसाद यकार इवन चपरे। कोई इसमें इवन और दीदी बेबो जो विधान किया, य री परे जहाँ है इवन परे मिलेगा लोप हो जाएगा, अन्यथा तो गुण प्राप्त है वहाँ दीदी भी टर्म निषेध हो जाएगा, जहाँ इवन और प्राप्त है लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो गुण प्राप्त नहीं होगा। लिंग लुंग लकार हो गया नहीं हुआ, लुंग में क्या बनेगा, अवेविष्ट लिंग में अवेविष्यत अथ त्रय परस में पदना सशक्ति स्वप्ने सस धातु है, धातुआद स लगेगा सस धातु हो गया, सस्ति बनेगा सस्ति सस्त ससंति आगे सस्ति सस्त सस्त सस्मी लिट में क्या बनेगा ससास शेषतु शेषु आगे शेष लूट में ससिता लिट में लोट में बोलो सस्तु सस्तात सस्ताम अंतु हाँ सधि सस अगर धि सधि होने पर लिखा है पुरोत्र सिद्ध मिति सलोप से असिद्धत्वात्, सलोप कैसे होता है, धि जैसे लोप होने के बाद असिद्ध होने के कारण अतो है से इति न हे लुक, ये क्या लुक नहीं होगा तो सधि बन गया, सधि सस्ताद सस्तम सस्त आगे ससानी लंग लकार में सस अट आगम हुआ असस्ति का इतस्य से लोप हलंगा लोप हो गया, सस के सकार क्या बनेगा तकार के सूत्र से क्या बनेगा रूप असत, एक असत सद बनता है बंध्या पुत्र असत होता है, ये एक असत है असत आगे असस्ता असस्सन असस्सन आगे असह असत असस्तम असस्त असस्म असस्व असस्व किसने बोला असस्व विधि में सस्यात असनी में लुंग में दो बनेगा असाशित असशित लिंग में असशिष्यत, ये हो गया सस का और शक्ति का यदि तो नुम धातु नुम हो गया, नुम होने पर क्या बनेगा स नुम हो गया मृदोचंत्याद पर नकार के आगे स और त है को हो समय दुरंत सकार लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद संत त है और एक न का लोप हो जाएगा झरो झरी हल परस्य झर रूप अनुसार से परसवन हो जाएगा, न हो न अनुसार से परसवन क्या हो जाएगा न न क्या के क्या है त आगे है ति त ति दो तो करे ना सकार लोपन पर न क्या के त आगे त है झरो झरी सवन से विकल सुलभ हो जाएगा, संति एक तकर वाला दो तकर वाला दुरूप ने संति बनेगा, संति कहाँ करे बना प्रथम पुरुष एक वचन है बहुजन, एक वचन संति, द्विवचन में संत, स कहाँ गया, स्कोर आदि संयादि अंत्य ज, पर में क्या है, हैं जल है तस का तकार, स्को हो समयादि अंत्य ज लोप हो जाए, सस्ति संति संत संस्तंति क्या बनेगा, सस्त धातु है, नूम हो गया, संस्त हो गया धातु, संस्त आगे अंति संस्तंति क्या बनेगा, संस्तंति आगे जैसे शक्ति बना आगे क्या बनेगा, संसि संस्त संस्थ आगे संस्मि संस्व संस्म, यहाँ जो क्या क्या संति लिखा है ना, संति संत संस्तंति लिखा है ना, यहाँ जो सत्य धातु है नुम होने के बाद नकार कितने संयोग है, सत्य धातु है सत्य में इकार को नुम होने से न स त और एक तकार कितने वर्ण हो गया, अभी बहुनाम समवाय द्वयो हो संयोग संज्ञा न इति आश्रित्य, कोई एक मत में बहुत वर्ण होने पर दो को भी संयोग संज्ञा, तीनों को भी, चारों को मिलकर के संयोग संज्ञा होगी, एक मत बहुत वर्ण होने पर दो की संयोग संज्ञा नहीं होगी, पूरा की संयोग संज्ञा, यदि दो की संयोग संज्ञा नहीं होगी स्को हो संयादर अंत्यच नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या होगा, संस्त अग्रति संस्ति ऐसा बन जाएगा, स्को इति लोपाभावात संस्ति, संस्ति में क्या हुआ, स्को संयादर अंत्य लोप नहीं हुआ किंतु तो एक त लोप हो जाएगा, त किस लोप होगा, तो संस्ति संस्त संस्तंति इति एके ऐसा कोई कहते हैं, आगे धातु संस्थित धातु संस्थित इनुमा लिट में क्या बनेगा, ससंस्त हाँ लुट में संस्थिता संस्थ है ना, तास हो जाएगा स्कोर स्वयं लुप हो जाएगा तो संतिता बनेगा, लिट में संति संति क्षेत्र स्कोर स्वयं लुप हो जाए तो संत बनेगा संति क्षति, लोट में संतु संतात संतम संत आगे संधि बन जाएगा नकार आगे संधि संस्तात संस्तम, लोट में उत्तम में संस्थानी, लांग में असन असन इति का लोप हो जाएगा, हाँ स्वयं लोप हो जाएगा, असन हो जाएगा स्को स्वयं रूप हो जाएगा, झरझर स्वर्ण इत रूप हो जाएगा, असन दिया क्या रूप, असन असंस्ता आगे असन असंस्तन असंस्तन में रहेगा लुप नहीं होगा, आगे असन असस्तम अस हाँ असंस्तम असंस्तव असंस्त विदली में संस्त्यात असली में संस्त्या न लोप नहीं होगा, अनिदिता में या उपधा में नहीं, आगे लुंग लकार में असंस्थित असंस्थिष्टाम लिंग में अतिशियात, आगे है वसकांतो वसकांत में कांतिरिच्छा वस अगर तीपि वस्तियों से वस्क हो गया वृक्षवश स हो जाए अष्टुत वष्टि और तीति है गीत होने पर संप्रसारण के सूत्र से ग्रही ज्या वही वधि बोलो वस्तु से आया तो वस् संप्रसारण हो गया पूर्व रूप संप्रसारण से वृक्षव से स हो जाएगा श्रुत हो जाए उष्ट वष्टि उष्ट उशंति आगे वक्षी उष्ट उष्ठ उष्ठ उष्ठ और वस्मि उष्व उष्म लिट में संप्रसारण हो जाएगा उवास क्या बनेगा उवास उषतु उषु उवसित धातु अनिट है नहीं तो उपस्थित तो एक रूप बनेगा उपस्थित उवस आगे उसतु उस उवास उसी ऊ ह्रस बोल दो क्या क्या बनेगा उवास क्या गए आगे बोलो हाँ क्या उसे वो क्या ऊ ह्रस्व दीर्घ है दीर्घ कैसे बोलना उसी वो हाँ ऊ दीर्घ ऊ शिव दीर्घ को दीर्घ उच्चारण करना होता है लंगा में लंबा तब तो से दीर्घ उसी वो बोलने से नहीं लूट में क्या बनेगा वसिता वशिष्यति लोट में वस्तु उष्टात उष्टाम उसंतु उसंतु कैसे होगा संप्रसारण हो जाएगा ठीक है हाँ वस्त धातु है ना उसंतु हाँ आगे ही हो जाएगा उस उदी उदी ढी उदी ढी चलोप हो जाएगा शरीर पीछ वो जल भी है धी उद्धि जलाम जस झस हो जाए उद्धि उड्ढी ना उद्धि अच्छा ये तिथि धी भावे अपित्व ने गीतवाद संप्रसारण हो गया संप्रसारण सस्य सत्य शुत्व हाँ स कैसे होगा साक्ष बसी का भ्रष्ट वृक्ष लग गया पर में क्या है जल है हाँ ठीक है सत्व शुत्व हो जाएगा उढ़ी उढ़ी उष्टात उष्टम उष्ट आगे वसाने लंग में अवस्ती अवस अवह बनेगा अवत बनेगा हल्ञा बलोप हो जाएगा सकार तिप्य नस्ते अवत ट अच्छा ताले से हाँ ठीक है ताले से वृक्ष वृक्ष हो जाएगा झलान जो संत अबट अबट आगे हाँ वहाँ ताम होने पर आठ आगम होगा आठ होगा अबट औष्टाम आठ आगम औष्टाम औसन फिर अब अबट अबट औष्टम औष्ट अवसम औष्व औष्म विधिली में संप्रसारण हो जाए उससे आता है असली में उसे आता है लुंग लकार में वस है अवासित अवसित बन जाएगा लिंग में अवासित अवसित चर्करितम जे गणसूत्र है गणसूत्र से ये चर्करित यंग लुंगंत की संज्ञा है प्राचीन संज्ञा है ये चर्करितम रूप सिद्ध नहीं होता है ये संज्ञा है यंग लुंगंतम अदादो बुद्ध्यम ये अदादि गण में आ गया गणसूत्र जैसे सब धातु गण में आए ये गणसूत्र है चर्करितम च यंग लुंगंत भी अदादि में आया जब यंग लुंगंत प्रक्रिया बनाएंगे वहाँ भी अधिप्रवृत्ति सब से सबका लोक हो जाएगा हनु अपने ने हनु धातु है आत्मनिपद हनुते आता में उभंग हो जाएगा किस सूत्र से हुनुते हुनुवाते हुनुवते आगे बोलो हुनुसे बाहे किसने बोला हुनु बाहे लूट लीट में जो हुनु वे बोलो जो हुनु वे बोलो जो जो हुनु हुनु बोलो जोर से जो हुनु वे ये जुनमी बोलते जुनमी तो है ना जो नो वे जो नो ना बोला है ना जोर से बोलना पड़ेगा लूट में क्या बनेगा है ना हनाविता क्या बनेगा है ना हनाविता लूट में नविष्यते लूट में हनुताम हनुवाताम हैं हनावे नवाबहे लंग लकार में अहनुत त अहनुत अहनुवाताम अहनुवत अनुध्वम विधि में हनुवीत हनुवीत बोलो आश्रय में गुण होगा सर्वत्र तो गुण होगा नहीं गुण होगा क्या बनेगा ओ सेठ धातु है क्या अच्छा सेठ ये हुनु धातु है ना ये तो अनिटि धातु है हैं हैं क्या अनिट हो तो लूट लूट लीट आदि में गलत होगा लूट में क्या बनेगा हनोता हनोतारो लीट में हनुष्यति हनुष्यत बनेगा आश्रय में क्या मानेगा हुनोसी शिष्ट क्या मानेगा होस्निष्ट हुनोशिष्ट हुनोसी आस्ताम हुनोसी रन हुनोसी ढम हाँ लूंग लकार में अहनोष्ट अहनोष्ट अहनोसाताम अनुसत हाँ ये जो वस धातु को छांद से दिया है वस धातुरपि छांद शतवचन प्रायिकम जच्छित्यादि सूत्रे शशि वसी छांदसाभिति भाष्य में दिया है ये भाष्य तद भाष्यादेव षष्ठी धातु नात्र पाठ षष्ठी धातु नहीं इसे कहते अतः सस शास्त्री स्वप्ने पाठ मान करके स्तीप करके शास धातु दिया तो वस धातु छांदस प्राय का वष्टिभागुरी रल्लोपमाया जयाय सेनान्यम उसंति देवा सेनान्यम उसंति दिया है इसे प्रयोग होता है सर्करितम यंगलुंगति की संज्ञा पूर्वाचार्य सिद्ध है तेन यंगलुंगतात् छपेव विकरण तस्य लुक् न तो शनादि विकरणांतो किसी भी धातु का दिवादि का तुदादि का किसी धातु का भी यंगलुंग होगा आगे सप होगा क्योंकि अदादि में आया अदादि सप होगा अधिपत सव लुक् हो जाएगा जो हनु वे वशिष्ठ होता अच्छा ऐसे पुस्तक में है ही हनुता अनुश्रति है ना हाँ ये भी हो गया अदादि इति तिंगंते अदादि प्रकरण ओम नता